Ой, жаль же мне, моя матулюна, тебе, что зостається дружний ротонька у тебе. Что зостається дружний ротонька у тебе. Не гнівайся, моє дітятко, на мене. Забирай роту дробну зелену до себе, забирай роту дробну зелену до себе. Ой, приїжджай, моє дітятко, з возочком, забирай роту дробну зелену з пісочком, забирай роту дробну зелену з пісочком.